Ahoj, vítejte u našeho tradičního sobotního podcastu CNews FM. Dneska se budeme bavit v tradiční sestavě Lukáš Václavík a Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. Jenom chci říct, že ten podcast někdy zveřejňujeme třeba na Mixcloudu trochu dřív, takže pro někoho to teoreticky může být i páteční podcast. Záleží, jak se to stihne sestříhat a tak. Jo, jasně, no. Ale na webu to vychází v sobotu a myslím si, že většina to poslouchá právě přes ten web. Každopádně, o čem dneska budeme mluvit? Dneska to nebude jedno ucelený téma, jako to máme obvykle, ale rozhodli jsme se udělat takový trošku jinačí formát, jenom teda pro tentokrát. Takovej myšmaš různých témat a bulvárních různých věcí, které se udály tento týden, protože toho bylo docela hodně. A nebylo jedno nějaký velký zlomový téma, takže to uděláme prostě takhle. Navíc příští týden bude Apple, tam bude spousta novinek a to zase bude jedno velký téma na dlouho, takže aspoň dneska si odpočinem trošku, i vy si odpočinete a bude to takový odlehčenější. Jenom vlastně bych na začátku mohl říct, že minule jsme se bavili o Googleu a jeho umělé inteligenci, která hrála partii ve hře Go se světovým šampionem. A tento týden už víme, že teda ten počítač od Googleu vyhrál 4-1. Takže člověk byl definitivně poražen a už to prostě s náma půjde jenom z kopce. Jo, ale teda Skynet na dohled není. Ne. Ale teda jsem zvědavý, jak oni tuhle umělou inteligenci využijou k něčemu jinému, jo? Protože si myslím, že tam to uplatnění moc není. Je to specializovaná neuronová síť určená pro jinou činnost a nevím, jak teda tam třeba nějaký ty rozhodovací stromy, který se tam on naučil, jestli půjde využít v něčem jiném, než právě jenom v téhle konkrétní hře, ale to už je na té firmě, která to vyvinula. No, každopádně popojedem a budeme trošku aktuálnější. A začali bychom asi Windows 10. Tento týden zase přišla nějaká kauza, přišla nová kauza, že desítky se lidem nuceně instalují do počítačů a všude na ně reklama a lidi jsou zmatení a Microsoft je ošklivý a ty k tomu víš něco víc, jo? Prosím tě, v podstatě se sešlo víc takových věcí v posledních dnech dohromady. Můžeme začít těma automatickýma aktualizacema nebo instalacema, což je v podstatě nejhorší z pohledu uživatele, protože si představ, že odejdeš na chvíli od počítače, vrátíš se a najednou ti tam běží upgrade na úplně jiný operační systém a nevíš, která bije. To je docela špatný. Popsalo to pár uživatelů na Redditu, že šli, já nevím, venčit psa nebo šli na večeři nebo někam a za 4 hodiny se vrátili k počítači a instalovalo se to, nebo jeden popisoval, že běžel nějaký zhruba čtvrthodinový odpočet do restartu a potom restartu už by se začala ta instalace provádět. Jo. A to je blbý. Microsoft teda tohle zatím dementoval, ale víme, že Microsoft tlačí Windows 10 hodně agresivně a jedním z těch agresivních kroků právě bylo to, že Windows 10 se doporučujou, že Windows 10 se zařadili do kategorie doporučených aktualizací. Jo. Čili přes službu Windows Update jsou tomu uživateli už hodně, hodně na dosah. Můžeme se bavit o tom, jestli se skutečně může něco takového stát, aby se to instalovalo úplně automaticky. Já tvrdím, že může, protože aktualizace se instalují automaticky, Windows Update je tak nastavený. Dokonce i doporučené aktualizace se můžou instalovat automaticky. Microsoft se ale brání tím, že vždycky je nějaká možnost tomu upgradeu zamezit. Jo? Že ty seš ten článek, který vždycky ještě má možnost říct, zastavme to, nechci upgradeovat. Jo? Vždycky by měl vyskočit nějaký dialog, finální potvrzení, něco. Jo? Takže úplně pravdu se asi nedozvíme, ale rozhodně tady takový případy byly. Je otázka, jestli třeba ty lidi omylem neodklikli, jo? Nějaký ten pozdější upgrade a jestli třeba tohle to nebyl ten důsledek. Jo? Protože zase, že by to začalo úplně samovolně i ve chvíli, kdy ty fakt nepotvrzuješ žádný upgrade, žádnou rezervaci. Jo? Tak to nevím. Ale je to pravděpodobný, že asi někde klikli. Ale u Microsoftu nikdo neví. Už vlastně tahle kauza už vypukla někde na podzim. Já jsem o tom psal, taky tam byly nějaký nucený jakoby aktualizace, lidi taky nevěděli, jak se to stalo, taky přísahali vlastně na smrt svojí matky, že nikde neklikli, ale nakonec se jim to nějak upgradeovalo. Byly tam vlastně screenshoty toho postupu, jo, že tam ani nebylo nějaký tlačítko, jak to přerušit. Takže podle mě Microsoft to ani pod kontrolou moc nemá. A navíc já jsem teďka nedávno na počítači od otce, který tam má 8 jedničky, tak jsem se koukal a třeba tam ty desítky ještě v doporučených aktualizacích nejsou, i když by už být měli, jo. Takže já myslím, že Microsoft jako neví, jo, prostě jeho pravá ruka neví, co dělá levá, a naopak asi. Já jsem teďka zkoušel ve virtuálu 8 jedničky a tam už to v doporučených aktualizacích bylo teda. Tam je, on tam má možnost upgradeovat, protože třeba z toho hlavního panelu tam furt vyskakuje takový to okýnko, že ty desítky jsou připravený, že prostě stáhneš, že klikneš, stáhneš a hotovo. Ale v tom Windows update to ještě pořád není. Jak to, že není? No není to tam v těch doporučených aktualizacích. Jo, to je divný. Je to divný. Já už to tam každopádně jsem viděl, takže no. No ale Microsoft, myslím, že to snad teďka nekecám, ale že vyhrožoval, že časem to bude i v těch kritických aktualizacích, ne? Je to už hodně, hodně odvážný krok, ale já myslím, že něco takového říkali a já věřím tomu, že k tomu dojdou, jo? Jako, že se to opravdu bude instalovat všem samo. Že to jako dává smysl, prostě máš nějakou verzi Windows a dostaneš v fúzovkách jakoby velkou bezpečnostní záplatu nebo prostě novou verzi Windows, jednoduše řečeno. Jo? Takže věřím tomu, že k tomuhle tomu dojdou, protože oni potřebují získat co nejvíc uživatelů a i když to bude kontroverzní, tak jako ve výsledku je to pořád jakoby dobrý rozhodnutí v tom, že dává smysl, aby všichni měli jednu verzi Windows, bude z toho těžit Microsoft, budou z toho těžit ty uživatelé. Jo. To, že potenciálně takovýhle vynucený upgrade může samozřejmě mít s sebou určitý úskalí a problémy, to je jako další věc. Jo. Ale vůbec mi tam ty reklamy a ty vyskakovací okna mi to celkem štve. Já bych byl proto, kdyby tam dali nějaký systém třeba třikrát a dost, že to na tebe jednou vyskočí, ty odklikneš, jako fakt to nechceš, po druhý to bude třeba trošku agresivnější, řekne ti ty výhody, nevýhody toho, proč bys měl přestoupit, zase to odklikneš a třeba na potřetí už tam bude něco jako definitivního, jako teď a dost a už mi prostě s tím nebuzeruj, už prostě mi tady toho neukazuj a nazdar, chci prostě nechat si sedmičky nebo osmičky a desítky fakt nechci a Microsoft by tohle měl respektovat. Tohle by bylo jako neoptimálnější řešení pro všechny, protože ty vyskakovací okna, to je fakt jako hrozný voser. Je a hlavně oni jako v rámci toho agresivního tlačení změnili vlastně ty dialogy, takže tam není žádná jednoznačná možnost ten upgrade odmítnout. Že? V tuhle chvíli ten dialog vypadá tak, že tam máš tlačítko upgradeovat nyní, upgradeovat později, ale v obou případech dostaneš upgrade. Jo? A jediný způsob, jak se tomu vyhneš, je, že zavřeš okno křížkem. To sami popisoval uživatel na tom Redditu, že jak běžel odpočet do toho restartu. Jo? Tak v podstatě říkal, možnost zrušit to je úplně nezjevná. Jo? Někde tam musíš kliknout na nějaký odkaz více informací a pak se to někde dá celý jakoby zarazit, jo? Ale Microsoft se hodně snaží prostě, aby ty tu možnost neviděl. Teď ještě jenom jako rychlá vsuvka. Další věc je ta, že já už jsem to možná zmiňoval, že podle mě většina lidí neví, co to ten upgrade je, nemá tušení o nějakých Windows 10, teď prostě to tam na ně vyskakuje od těch hodin a nějaký okno a fuj, oni to zavřou a neřeší to. A jako svým způsobem to, že dostanou tu novou verzi Windows, jako v určitým ohledu je jakoby dobrý pro ně, jo? Jakoby je to služba vůči těm uživatelům, takže, nebo je to v zájmu uživatelů, aby ty nový Windowsy dostali. Jo? Takže stejně tak jako Windows 7 byl k dispozici na jednou Service Pack 1 a pak se všem začal instalovat, tak svým způsobem se můžeš na tohle dívat podobně, že jo? Jako na další Service Pack. Měli by to udělat formou dialogu, že tam na tebe nejdřív vyskočí okýnko, rozumíte počítačům? Ano, ne. Pokud klikneš na ano, tak ti to doporučí upgrade. Pokud klikneš na ne, tak ti to řekne, zavolejte vnučku nebo vnuka nebo někoho, kdo tomu rozumí. Jo, to zařídí za vás. No a jinak teda ještě v rychlosti zmíním, že Microsoft překročil určitou hranici v souvislosti s tímhletím. On totiž během záplatovacího úterý, což je každé druhé úterý v měsíci, tak teďka v březnu vydal aktualizaci, respektive teda záplatu, označenou jako kritickou. To znamená, že se nainstalovala všem, kteří mají teda nějak normálně nakonfigurovaný Windows Update, ale ono to v skutečnosti nebyla vůbec záplata a bylo to určený pro Internet Explorer a v Internet Exploreru ve Windows 7, teda ve Windows 8.1 jsem to neviděl ani, ale ve Windows 7 to v podstatě do nového panelu přidává zase jakoby reklamu, jo, na ten upgrade, takže tady jako není problém v tom, že by v IFIčku byla nějaká reklama na upgrade, jako to je jako ještě pochopitelný. Jo. A prostor tam na to je, ale spíš tady jde o to, že oni překročili nějakou etickou hranici, kdy prostě řekli, tohle je bezpečnostní záplata, ale přidal ti to do systému nějakou reklamu, jo. Tak to by se prostě dít nemělo. To souhlasím. Jo, já jsem na tohleto téma napsal článek, je tam ještě zmíněný jeden bod, o kterém už tady teď mluvit nebudu, takže pokud chcete, tak si to určitě najděte. Ten článek se jmenuje Válka pokračuje, Windows 10 se někomu instalují automaticky, je na ně reklama FIE. No, u těch desítek bych ještě zůstal, týká se to spíš ale mobilů a konkrétně aplikací. Spotify nejdřív oznámilo, že aplikaci pro Windows 10 Mobile zruší. Nakonec to zase dementovalo, že teda ne, že to budou v tom vyvíjet, nebo že udělají přímo aplikaci pro Windows 10. Ty k tomu asi víš něco víc, že jo? Ty jsi o tom psal? Jo, prosím tě, nějaký zaměstnanec Spotify na fórech a v e-mailech na zákazníky reagoval tak, že podpora Windows Phone byla ukončena a že se v této oblasti nekoná už prakticky nic moc. Takže jsme si to vykládali tak, že teda Spotify pro Windows Phone končí a že tím pádem jako i ty desítky jsou zabitý a tak. Ale později to Spotify dementovalo tuhletu zprávu, takže očividně v té firmě to je tak jako, že jedna ruka neví, co dělá druhá. Jo. Nakonec teda z nich vypadlo, že tuhle platformu podporují. Současně ten den vydali novou verzi Spotify pro Windows Phone, což mimochodem bylo po roce. Oni prostě rok na toho klienta nesáhli, to bylo úplně ukrutný. Tak můžu potěšeně konstatovat, že opravdu ten klient je rychlejší a zdá se mi, že ty chyby, které tam předtím byly a projevovaly se, že už se neprojevují, takže jako velmi pozitivní věc. Ale že by úplně oznámili aplikaci pro Windows 10, to ne. Jo, takže zatím to rozhodně není taková ta univerzální aplikace pro desítky. I když zmiňovali, že tam je nějaká optimalizace pro desítky, ale není to prostě jako přepsání té aplikace. Ale a nebylo to u nich taky tak, že oni nejdřív kdysi dávno před lety vydali aplikaci pro Windows Phone 7, potom z toho nějakým jako lehkými úpravami udělali aplikaci, aby to fungovalo celkem dobře i na Windows Phone 8 a tam pořád jakoby ten starý kód v tom je a už taky to budou muset nějak jako celý přepsat, nebo že už to je prostě jako hodně zastaralý a špatný a funkčně mizerný. Není to taky ten případ? Člověče, tak to bych ti teda fakt lhal. Já nevidím dovnitř těch aplikací a zrovna tady si vůbec nejsem jistý. Ne, tak ty používáš to dlouho, tak víš, nebo možná jsi všiml, jestli se ta aplikace nějak změnila za ty roky, nebo je to furt stejný? Jako vizuálně jo, vizuálně se samozřejmě mění. Ta první verze, no, co byla pro Windows Phone, tak ta vypadala úplně jinak, ale i teďka jako v době těch Windows Phone 8, jo, tak se to měnilo, to jako jo. Protože to je třeba příklad teďka zase jináčí aplikace, a to Here Maps a Here Drive, což jsou jako mapový a navigační aplikace od bývalý Nokia. A ta právě taky kdysi dávno vydala aplikace pro Windows Phone 7, celou dobu to tam jako nějak ladila, optimalizovala, aby to vyšlo jako na ty novější verze systému, ale teďka už řekli, že pro ty desítky už to vyvíjet nebudou, že to ukončí, že to přestane fungovat, protože tam využívali nějaký jako vlastní hacknutý rozhraní a teď už to tam prostě jako by ani nešlo ty mapy. Takže tady tohle ukončí a jako další aplikaci už dělat nebudou. Už teda budou jenom poskytovat data pro Windows mapy, což je přímo aplikace od Microsoftu, která prakticky umí to též, ale ještě ne úplně to též. Jo, je tam navigace, jsou tam satelitní mapy, ale třeba ta navigační část vypadá hrozně ošklivě a nejsou tam všechny funkce a je to takový divný. Ale zrovna jeden člověk z Microsoftu tak na Redditu potvrdil, že na tom pracují, že teďka sbírají uživatelskou vazbu a že právě potom, co skončí ty heatmapy, takže to chtějí vylepšit a že nakonec to jako bude snad špičkový nebo co, ale to oni říkají po každý. Ale jako, jaký pak sbírání uživatelský vazby? Tam je prostě zjevný, že když tam chybí základní funkce, že by je tam měli dát, ať prostě skopírují heatmaps a to je dobrý začátek, že jo, si myslím. Já nevím, jako právě ty už ty heatmaps měly být skopírovaný dávno, jako už co vydali ty mobilní desítky, tak to tam mělo být. No to rozhodně. Ne, že vydají teďka takovýho zmetka a pak to ladí postupně. To je... Jo, ale to je ten důvod, jako proč ty lidi reálně jsou hrozně omezený, jako já to už taky nechci používat, protože... No to je další věc, možná asi naši čtenáři a posluchači vědí, že ty seš takový jako fanoušek, nebo že se tomu hodně věnuješ a máš doma Lumii a všechno. No a teďka se rozhodl, že Lumii vyhodíš a budeš používat Android. Já neříkej to nahlas, já nechám čtenáře, aby si to vychutnali a samozřejmě až budu mít nový telefon doma, tak pak napíšu nějaký článek k tomu, takže sledujte CNews a já tam zase nějak se vybrečím. Jo. Rozhodně jako ta situace je smutná, ono svým způsobem i ty Here Maps nejsou funkčně nějak bohatý a ve chvíli, kdy ti tato alternativa zmizí a zůstanou ti mapy od Microsoftu, který neumějí vůbec nic, jo, i oproti Here Maps, tak to je špatný, jako nic jinýho. Hmm. A jinak teda ještě jako v souvislosti s tím Spotify, jakože jeden zaměstnanec tvrdil něco a druhý zaměstnanec pak tvrdil další den něco úplně jiného. Tak podobný případ teďka byl u Microsoftu, který zase na svém webu měl zveřejněnou informaci, že už nebude podporovat Bitcoin, nebo jo, nákupy v Bitcoinech. A druhý den to dementoval Microsoft s tím, že neví, jak se tato informace na jeho web dostala a že ta stránka patřičná byla omylem nějak publikovaná a už tam teda není, ale že nadále Microsoft přijímá Bitcoiny, jo, takže... Hele, Microsoft má asi 100 000 zaměstnanců nebo víc, takže tam neuhlídáš jako co... neuhlídáš všechny, jako co tam někdo řekne a někdo řekne něco jiného, jako, to je těžký. No. No, když to neuhlídá ani Spotify, tak jako chápu, že v Microsoftu je to problém. I kdyby placení Bitcoinem zrušili, tak si myslím, že to nikoho neohrozí vůbec. Že to ne, ale je to zajímavý experiment rozhodně a v podstatě jde o to, jestli mají důvod to ukončovat, že jo, prostě těch pár nadšenců, proč ne, že jo. Jednou dobou byl takový velký boom kolem těch kryptoměn a myslím si, že to utichlo, že dneska to používají nadšenci, kteří tam prostě spekulují s tím a čekají, až bude cena nízká nebo naopak vysoká, aby to mohli prodávat, ale že jako reálně proč by za to někdo něco kupoval, to je prostě zbytečně komplikovaný a jako je to zajímavá věc, co jako moderní technologie dokážou, že jo, že prostě dokáže nahradit klasickou měnu, ale myslím si, že tohle prostě nebude nikdy pro masový uživatele. No, jako ne. Microsoft teda ty bitcoiny podporuje od roku 2014, od konce teda, takže víceméně něco přes rok. Hmm. Ale já si upřímně ani nejsem jistý, jestli se to dá používat v Česku, protože vím, že ten pilotní režim byl jenom v Americe, ale já třeba osobně nemám žádný bitcoiny, takže jsem to ani neskoušel. No, necháme Microsoft Microsoftem, i když vlastně ještě lehce u něj můžeme zůstat. Zase byla taková jináčí kauza tento týden, vlastně ona už jako tak probíhá několik let a to, že se pořád řeší, kdo jaký používá mobil a proč nepoužívá tenhle, nebo proč má iPhone, když vlastně má používat něco jiného. A tento týden to vrcholilo tím, že zase Jager, který dělá reklamu na Huawei, tak si dovolil na Facebooku se vyfotit s iPhonem. A vlastně to jenom navazuje na ty předchozí zase věci, kdy třeba Joey Belfiore, který vede vlastně tu divizi Windows Phoneu, tak byl někde na dovolené a tam fotil iPhonem a Eric Schmidt z Google fotil iPhonem a všichni prostě používají iPhone, i když by měli používat něco jiného. A já si říkám jako, co je komu do toho, sakra. Mně to je úplně jedno, co kdo používá, proč bych se o tohle měl starat a proč tohle ty média takhle jako zveličujou, to je hrozný. No, to rozhodně, jako je to každýho věc, ale samozřejmě chápu, že když někdo vede divizi, nevím, třeba v Microsoftu Windows Phoneu, tak chápu, že to vypadá blbě, když pak ten člověk používá iPhone, ale zrovna ten Joey Belfiore, tam to je nějak tak, že on je teďka na nějaký jako dlouhodobý dovolený, že v Microsoftu myslím, že ale nějak... už se vrátil, ne, myslím. Už se vrátil? Ještě? Aha, no, jo, víš, tak to jsem ani nezaznamenal. Jo, já vím, že jako on říkal, že si bere nějakých třeba pár měsíců, že jo, na nějaký osobní věci. Ne, možná, že si to pletu, protože dovolenou si vzal i Mark Zuckerberg a ten už se vrátil. Takže Belfiore možná... Já si myslím, že Belfiore ještě ne. Jo, ale tak samozřejmě další věc je ta, že ty lidi potřebují používat telefony jiný než jenom ty svoje, aby věděli, co dělá konkurence, že jo, například. Hmm. Jako já stejně jsem si 100% jistý, že lidi v Apple používají Androidy nebo musí to používat, no. Protože tam kopírují funkce jako skoro jedna ku jedné. Akorát, že nejsou tak hloupí, aby tam ti jako důležití se s tím vychvalovali někde nebo vystavovali to někde na veřejnosti. No jasně, jo. No, nechme toho, je to. No, kdybyste chtěli, tak Lukáš na tohle téma psal komentář, takže... Jo, nejdu tam vkládat komentáře, protože to je nějaký zvláštní chyba, nějaký poltergeist se nám objevil na webu a já jsem vydal článek a už se zpětně k němu nemůžu dostat, nemůžu ho editovat, nejde tam přidávat komentáře, je to prostě zvláštní, no, takže... Jednou člověk napíše o Jagrovi a hned to jako v pekli. No, vidíš, to se na někoho snaštval a on nám to nahekoval, že jo, ten člověk, takže... A nejspíš, no. No, ale půjdeme k trošku pozitivnější věci a to, že bude film, vlastně dva filmy, to se mají točit adaptace Half-Life a Portal. No, pozitivní je na tom to, že by u toho měl být J.J. Abrams. Ne jako režisér, ale jako producent, skrz tu svou společnost Bad Robot, ale i to je snad nějaká záruka kvality. No, aspoň trošku jo, ale co z toho vyleze, kdo ví, že jo. Já jako si třeba nedovedu představit ten portál, jako jak to bude vypadat. Jako hra je to dobrý, jo, ale jak by to fungovalo jako no film. No právě, jako Half-Life si dokážu představit, že to bude... Ne, já si nedokážu představit, že z toho udělá něco víc než Bčkový horor, ale ten portál tam si to fakt nedokážu představit. Jako animák třeba, ale jako film, jak to chceš tam fakt zadaptovat? Kdyby to bylo těžký já třeba mám rád těžký psychologický dramata, jo, tak kdyby to bylo jako těžký psychologický drama, že jo, kde je to člověk versus ta umělá inteligence, jsi zavřený někde jako ta laboratorní krysa, tak možná jako v tomhle směru, jo. Asi z toho neuděláš akční řežbu, jo, to je jasný. A třeba ale... ta dvojka Portál měla jako příběh a byl dobrý a bylo to celý cool, takže... A každopádně není nic vůbec jistý a letos vtrhnu do kin, myslím, že dvě adaptace velkých, nebo drahý adaptace velkých her a až potom se rozhodne, jestli se bude dělat ještě něco jiného, jo, protože přijde Warcraft, který stojí asi 200 mega, jenom ten vývoj toho filmu, ale ještě prostě jako jednou tolik snad splokne reklama a tohle si myslím, že bude jako krutej propadák a takže jako do těch adaptací už se jako lidi nebo ty studia moc hrnout nebudou a ještě přijde jeden, počkej, co to ještě přijde, Assassin's Creed ještě přijde, který jako je celkem zajímavý, vlastně takový nějaký středověký dobrodružství, asi se to může chytit. Ale to bude možná druhý film podle hry, který bude fungovat a jako samostatný film, a který bude dobrý. První byl Silent Hill, podle mě. No já jsem zrovna chtěl říct, že dosavadní filmy, které byly podle her, tak buď byly hrozně blbý, a nebo byly třeba dobrý, ale nevydělali. Nebo prostě jako ten komerční úspěch jejich byl jako... Počkej, a který byly dobrý a nevydělali? No ten Silent Hill si myslím, že jako nevydělal nic. Jo, ale jako dvojka potom byla, že jo? I když to teda samozřejmě dělal už někdo jiný a ten film... A to už šlo na video, to byl asi nějaký shit, ne? Byl to docela shit, no. No. Ale myslím, že se tam teda nicméně na chvíli objevil znovu ten Sean Bean, jo. Čko, nezemřel v té jedničce? No člověče, nezemřel. Ty si nepamatuješ ten konec? Tam byl právě takový úžasně depresivní konec, jo. I proto mi ta jednička přišla geniální, protože... A já ho mám spjatýho s tím, že on zemře vždycky, já jsem myslel, že to bylo i tam. Já teď jsem viděl nějaký film a tam neumřel, já mám pocit, jestli to bylo v Jupiter Ascending nebo tak někde. No. Jo, to bylo taky hrozný film. No každopádně jako filmy podle her dopadají obecně dost příšerně. Mě třeba irituje to, že v loni, nebo no vlastně to bylo loni, že jo, kdy byl v kinech nový Hitman, a mě fascinuje to, že ten první film nebyl dobrý, pohořel, byl to komerční propadák i kvalitativní, a oni to po několika letech rebootujou a dají to do ruky úplně stejnému Packalovi jako předtím, jo, tak to prostě si říkáš, že si v tom studiu to myslej vážně. Ale dopadlo to, myslím, ještě hůř, ne? I komerčně, i podle ohlasů. Jo, jo, myslím, že se říká, že to je ještě horší než ta jednička, jo, takže já už se na tohle ani nebudu dívat. I Max Payne byl dost hroznej, podle mě. Ten byl příšerný, fakt. I když tam hrál Marky Mark, který ho mám jako docela rád. A Mila Tom Brider taky, nevím, úplně, už to ani moc nepamatuju, je to hlavně hrozně dlouho, takže no. Taky jako nebyl žádný, kdo ví, jaký je hit. Ale možná to ještě jakž tak šlo, no. A jinak, to jo, zbavuješ ty ještě nějakou adaptaci? Jo, byl ten Prince z Perzie, kterýho jsem teda neviděl, taky to bude takový asi nic moc, relativně. I když možná jedno z těch lepších. Věci jako Mortal Kombat bychom asi už neměli vytahovat, to je 100 let starý. Hele, ale jednička, to je takový jako guilty pleasure, to se mi jako vždycky líbilo, i když je to fakt jako hrozně velká blbost, ale jako... Já jsem to neviděl, já to nechci vidět, hele. Já jsem to viděl asi předloni znovu a Ježiš. Pořád jsem se tak u toho tak jako divně smál. Jako byl jsem nervózní z toho, že se mi to líbí, ale... Jsi jaký vyšinutej, ne? Jo, no. No. Nebo byl takový ten film Super Mario Bros. Jo, to, tam hrál Bob Hoskins, ne? To... Jo, já už nevím, já jsem to viděl jako dítě, jo, ale takže už to nedokážu kvalitativně zhodnotit vůbec. Ale asi prý to byla docela srágora. No a těšil jsem se třeba na ten Bioshock, ale to by bylo drahý a nakonec z toho sešlo, takže to nebude, no. Ale mluví se hrozně dlouho o adaptaci Halo, taky z toho nic nebylo. Byly Resident Evil vlastně ještě, který jako měli taky takovou... To jsou vlastně jedny z mála, který jsou relativně přijatelný, i když to taky nejsou žádný mega super filmy, že jo, ale jako fungují relativně a furt ta série tak nějak jede nebo jela dlouho. No a jinak teda jako z těch her není nic. No byly Battleships, ale to je jako desková hra vlastně. Ještě letos bude ten, ještě letos, nebo možná příští rok, ne letos, bude do kin Angry Birds. Jo, film. No tak to už vůbec nevím, co čekat, jako to tam teda, já neviděl jsi ty trailery? Ne, neviděl. Já nevím, proč tohle někdo dělá, jako fakt nevím. Podle mě ta značka už dost vyčpila, já myslím, že už ani ty děcka, který to hráli, tak už to nebude zajímat. I ten merchandising se už tak nějak vysílil nebo něco, že kdo to už chtěl, tak má doma všechny různý jako ploštáře nebo nějaký jako hračky tady s těma ptákama a prasatama, ale že už tam ten potenciál není. Je to dost možný, no, že nakonec ten film už ani nebude nikoho zajímat, až vyjde. A jako koukněte se přinejmenším na ten trailer a schválně mi třeba napište do diskuze, co si o tom myslíte, protože já fakt nevím, proč to vzniklo, co to má komu dát a tak vůbec. Kromě toho, že to má vydělat peníze. No, od filmu bychom se mohli přesunout k herečkám a modelkám a jiným takovým taky celebritám. Bylo to loni nebo předloni, kdy byla taková velká zase aféra, že unikly jejich fotky hambatý, protože se fotili určitě iPhonama a bylo tam vidět úplně všechno i něco, co jako za to se musí stydět a určitě jako se nemůžou rodičům podívat do očí. A ty o tom víš něco víc, tak... Já si myslím, že jejich rodiče byli taky mladí a jakože chápou tyhle věci. A jejich rodiče se nefotili iPhonem a nevystavovali to na netu. Tak to je to, co nechápou možná, no. Jsou to je pravda. Jako... Jo, jo, jo. Ale já bych se třeba u toho taky asi nechtěl fotit, ale jako nechme to stranou. Já taky ne. Jako ne, že by mě to uráželo, že se tam Jennifer Lawrence prostě nechala v různých možných pozicích vyfotit. nebo nenechala, ona se fotila i vlastně sama. No, ale... jako představ si, že se sám fotíš prostě, to je... Já nevím, to je, proč by to kdo dělal? Ale že ty lidi prostě věří, že na internetu je bezpečno a že když se takhle vyfotí, že ta fotka se vlastně nikomu nedostane. Navíc, když ji někomu pošlou. Jo, to je no to rozhodně. Taková velká dávka naivity. Ale na druhou stranu to musí být dobrý, jako odstrašující případ. Já myslím, že tehdy, když to vyplklo, tak ty lidi si uvědomili, že vlastně by se tohle nemělo dělat, že lidi by se neměli fotit, že to jsou prostě jsou určitý věci nebo nějaký hranice toho, co si jako může dovolit člověk a co ne. Samozřejmě jsou exhibicionisti, kteří se fotí a vystavují si to na internetu sami vědomě, ale ti, kteří si myslí, jako že se vyfotí, pošlou to příteli, přítelkyni, tak že si teďka jako dávají trošku majzla. No, je to určitě učebnicový příklad a je možný, že děti na základních školách si jednou v rámci informačního vzdělávání budou říkat, víte děti, a takhle můžete dopadnout. A ono se to stalo na podzim 2014, bylo to z kraje, myslím nějak září, kdy teda na internetu unikla spousta těchto fotek. Teďka byl obžalovaný člověk z Pensylvánie za to, že právě v nějakým tomhle období získal neoprávněný přístup k víc než stovce účtů. Byly to účty u Google a u Apple. A z toho soudního vyjádření vyplývá, že on se teda přiznal a my jsme si třeba mysleli, že ty služby mají slabý zabezpečení, i když to už třeba Apple ve své době dementoval, že to není slabý zabezpečení, že maximálně ty lidi mají slabý heslo. A tam už bylo jasný, a my to víme, že jo, jako ve většině případů je spíš slabý článek uživatel. Právě. A tohle se potvrdilo, protože v podstatě ten člověk udělal to, že on jim napsal e-mail, který se tvářil, samozřejmě ne jako osobní, ale vypadalo to jako zpráva, která přišla buď od toho Google nebo od Apple. A jakoby ta firma je žádala o uživatelský údaj, jo, jméno, heslo k nějakému tomu cloudovému účtu nebo k tomu cloudovému úložišti. No a ty lidi mu prostě napsali ty přístupové údaje, takže jako dá se říct, že mají co chtěli, jo, protože mu to dobrovolně předali. Samozřejmě tenhle ten člověk nebyl zatím obviněný, takže dokud není obviněný, tak je vlastně nevinný. Ale vypadá to, že to on udělal, akorát zatím teda nebyly nalezený důkazy, že to byl on, kdo přímo vypustil ty fotky na internet. To teoreticky mohl udělat někdo jiný. No každopádně i pokud by mu přišli ten phishing, tak to je taky nelegální a už tady z toho může mít průser. No tak to je jasný, jako to určitě, jo. Ale já si prostě říkám, kdo může být tak s prominutím blbej, že pošle někomu e-mailem svoje heslo třeba, jako to... No právě, jako tady v tomhle případě není ani důležitý, kdo to udělal, jako teda ten člověk z té Pensylvánie, ale jako to, jak k tomu vůbec došlo, že právě tady zase selhal ten lidský faktor, ten uživatel, který byl důvěřivý a posílal svý přihlašovací údaje jako přes e-mail někomu. Takže z tohohle toho vyplývá, že není nutně pravda, že cloudové služby jsou nebezpečný, ale oni jsou natolik nebezpeční, jak vy se chováte, že v podstatě. A pokud nikomu neposíláte svoje heslo, máte ten účet zabezpečený silným heslem, ideálně třeba nějakým dvoustupňovým přihlašováním, tak jste relativně za vodou. Samozřejmě i takový účty můžou být kompromitovány, ale to už vyžaduje podstatně jiný a silnější typy útoků a kdo by se s vámi obtěžoval, že jo, když nejste důležitý. Tam taky záleží, jak je zabezpečený ten samotný server. On tam třeba může ty přihlašovací údaje, když se tam přihlašuješ, tak tam můžeš mít dvoustupňový nebo dvoufaktorový přihlašování, můžeš mít jako strašně složitý heslo, ale třeba ta data se šifrují jenom po cestě, ale na těch serverech jsou uložená jako prostě v čitelné podobě. A jako kolik bylo takových případů, že jo? No jasně, ale dobrá zpráva zní, že právě v souvislosti s tím, jak ty si třeba i o tom u nás psal, že vlastně FBI chce po Apple, aby jim odemkl nějaký iPhone, že jo, a americká vláda obecně si myslí, že by bylo strašně skvělý, kdyby Apple umožnil přístup ke každému iPhoneu, kdyby bylo potřeba, že jo. No. A ty firmy samozřejmě se brání vůči tomu, nechtějí poškodit svoje zákazníky nebo uživatele, uživatelky. A vlastně se děje teďka to, že kromě toho, že probíhá nějaká soudní pře, a tak ty firmy v mezičase budují zabezpečení. Google přemýšlí, jak zašifrovat e-maily, aby to nějak fungovalo a nepoškodilo uživatele jakoby v té funkčnosti. Jo, a všichni WhatsApp teďka bude zabezpečovat end-to-end hovory, má už teda chat zabezpečený delší dobu, ale teďka k tomu přidá hovory, jo, a i další firmy tam jsou, které pracují na zabezpečení dalším, takže teoreticky budeme v bezpečí, jo? Že všechny obsah bude šifrovaný takzvaně end-to-end, takže to by bylo optimální. Hele, kdyby Google chtěl nebo Microsoft chtěl, tak už to dávno mají. Jasně, ale oni neměli motivaci, že jo, to je jasný. Jako podle mě u toho Microsoftu ještě to relativně jde, protože třeba Microsoft nepoužívá nebo neskenuje e-maily a tím pádem jakoby kvůli těm reklamám, že jo. No. Když to Google skenuje e-maily a na základě klíčových slov zobrazuje přizpůsobenou reklamu personalizovanou. Takže pro ten Google jakoby to šifrování je mnohem jako ožehavější otázka, si myslím, než třeba pro Microsoft. Ale jako máš pravdu samozřejmě v tom, že ty společnosti už to dávno mít mohly, pokud by chtěli. Ale ta kauza s tím šifrováním nebo s těmi reklamami v Gmailu tak je taková jako nafouknutá. Prostě e-mail je jednoduchá služba, která v základu není prostě vůbec šifrovaná. A Microsoft taky ty zprávy vidí, taky vidí ten obsah. To, že ho nějak neanalyzuje, tak to je jedna věc, ale prostě taky k tomu má přístup, a kdyby chtěl, nebo možná, že k tomu má přístup, jenom to prostě nedává tak navenek najevo, ale vlastně tam jediná možnost je to šifrování, že se celý ten obsah, to tělo té zprávy, že se zašifruje a v té nezašifrované podobě bude jenom ta hlavička, kde budou ty adresy a tak. Ale zrovna tady u toho e-mailu je to komplikovaný v tom, že pokud jedna služba bude podporovat šifrování a druhá ne, tak prostě e-maily k té druhé službě nemůžeš posílat šifrovaně, že jo? No to ne, jenom přes nějakého prostředníka, že zase že vygeneruješ nějakou speciální stránku, kde to bude a tomu předáš nějaký heslo, to je složité. Jo, ale právě o to tady jde, jakoby, že je to složitý a že už to na toho uživatele může klást určitý nároky, který už ten uživatel nemusí být schopný rozchodit, no. Takže ty firmy samozřejmě z tohohle důvodu se taky jakoby bojí to nasadit. No mně se každopádně líbí, že Apple je... nebo stojí si za svým a že nechce povolit nebo nechce prolomit to zabezpečení v iPhoneu, ale na druhou stranu si myslím, že teda jim jde o to, že kdyby tady v tom konkrétním iPhoneu to nějakého toho teroristy, kdyby to povolili, takže by z toho zpětně, z toho jakoby upraveného firmwareu šlo vytvořit nebo šlo deaktivovat nebo odemknout ty ostatní, jakýkoliv jinačí iPhone, což jako teoreticky by to asi šlo. No ale to oni nechtějí, že jo? A to oni nechtějí, ale na druhou stranu by mohli přece spolupracovat s FBI, že oni tam k tím přijdou, Apple to tam jako před nima nějak odemkne, poskytne jim ty data a pak to zase jako zruší, jo? Že ne, že by jim odemkli ten telefon, ale že by jim to dali, ale že by u toho jako byl i ten Apple, který by celou tu kontrolu hlídal a pojistil by si, aby i to FBI jako nezískalo jináčí data, než vlastně potřebuje. Aby získal jen ty uživatelský data, ale ne jakoby samotný ten systém, nebo ta, jak bych to řekl, ten obraz toho systému. Jasně, já ti rozumím, no. No, nevím, jestli by byli schopní tohle zajistit. Jako já nevím, jak je to proveditelný. Jo? Prostě nikdo z nás neví, jak tam ta ochrana probíhá, jak přesně to tam je chráněný, jo? Takže tady jenom teoretizujem. Ale zase prostě pokud Apple ti bude nabízet iPhone jakožto neprolomitelný telefon, tak by to měl taky dodržet, že jo? Potom vůči tobě jako zákazníkovi, i když no, tě vyšetřuje FBI. Dodržuje to. No, zatím jo, takže je to dobrý. A Apple prostě jakkoliv je uzavřený. A nemáme ho třeba kvůli tomu rádi, jak hrozně dbá na těch proprietárních službách. Tak třeba co se týče toho zabezpečení, tak si myslím, že mu lze věřit, protože to šifrování má hodně rozšířený. A vlastně co jde zašifrovat, tak má zašifrovaný. A právě tou formou end-to-end, že on vlastně sám si ten obsah těch věcí, který máš třeba uložený u něj na jeho cloudu, takže on si je nemůže přečíst, protože tam jsou taky prostě v té zašifrované podobě. No. Což prostě Microsoft ani Google nemají tam. Oni šifrují jenom po té cestě ta data, ale třeba v OneDrive nebo Google Drive, tak ty soubory jsou u nich jako v čitelné podobě uložený. Ale věřím tomu, že by se to mohlo změnit právě v souvislosti s tímhletím děním. No, doufejme. On ten důraz na soukromí už je tady delší dobu, zejména od té doby, co Edward Snowden odhalil, že NSA šmíruje svět. Takže si myslím, že ta poptávka tady je a právě to zabezpečení nebo to soukromí, když to dříve nebejval takový prodejní artikl, tak právě teď se to může stát tím prodejním artiklem služeb. Samozřejmě, že nebudou to vyhledávat úplně všichni, ale může to už být důležitější než dřív. Tak asi jsme řekli všechno, co jsme chtěli říct, ne? Já myslím, že už nemáme čas na to, aby jsme řekli něco dalšího, takže... No, já už koukám, že tady máme 40 minut natočených, takže asi to stačilo, už vás nebudem dál unavovat. A tu unavu se necháme na příští týden, protože to bude ten Apple a to je vždycky na dlouho. Bude malý iPhone, malý velký iPad a hodinky možná nějaký a vůbec. A určitě tam budou mluvit o tom šifrování a FBI a bude to velký. Ale určitě víme, jak to všechno bude vypadat, že jo, ty iPhony a iPady a... No právě, tyjo, to... Zase žádný překvapení. Dneska je hrozný, jak se dopředu nic neutají a že už všechno vlastně víš a pak to je jenom takový, jako že ti oznámí cenu a nazdar. A ono už dneska ani není co utajovat, dneska už je to tak předvídatelný, že prostě to odhadneš. No, asi jo. To jako, samozřejmě dřív byly ty časy, kdy nějaký zaměstnanec Apple omylem nechal iPhone na baru, že jo. Steve Jobs se vylil někde. 4, a... Tak za týden, čau. Čau.